Dünya Mirası Adaları. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Vassal. Sevgili dinleyiciler, Açık Radyo'da Dünya Mirası Adalar programından herkese merhaba. Ben Derya Tolgay, bugün Feryal Kabil ile beraber Teknik Masa'da programı yapıyoruz. Kaan Kurtdemir destekçimiz, kendisine çok teşekkür ederiz. Şimdi bugün Büyükada'da bulunan Fabiato Köşkü'nün terk edilme ve Büyükada'da işte kültür evine dönüştürme süreçlerini konuşmak üzere Berlin'e bağlanacağız. Orada akademisyen Çiçek İlengiz bizi bekliyor hatta. Çiçek Hanım merhaba. Merhabalar Derya Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Yoğun gündemimiz ve koşturmacanız arasında bize zaman ayırdığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Evet, çok heyecanlı hem de heyecanının yanında esası son derece ironik ve üzücü bir örneği bizimle paylaşacaksınız. 1878 tarihinde inşa edilmiş Fabiato Köşkü'nü konuşacağız, değil mi? Evet, yani oldukça heyecanlıyım. Hikayenin kendisinin hüznü bir tarafa, canlı yayın beni epeyce heyecanlandırdı. Canlı canlı olması hep böyle hepimiz için yeni evet. Bir heyecan oluyor hepimiz için. Şimdi Çiçek Hanım'ın arşiv ve etnografik araştırmaya dayanan bu çalışması İstanbul Büyükada'da bulunan bir Levanten köşkünün hikayesini, tek bir Levanten kadının Aura Fabiato'nun yaşadığı farklı siyasi şiddet biçimlerini özellikle köşküne odaklanarak tasvir etmeye, onun üzerine çalıştınız. O dönem Sabancı Üniversitesi Kültürel Çalışmalar Programı'nda yaptığınız yüksek lisans araştırması ile ilgiliydi bu. Ben yeri gelmişken sizi tanıtayım dinleyicilerimize. Olur mu öncelikle? Çok teşekkür ederim. Olur tabii ki, buyurun. Araştırmacı olarak 2019 yılından beri Göttingen şehrindeki dini ve etnik çeşitlilik çalışmaları alanında faaliyet gösteren Max Planck Enstitüsü'nde çalışıyorsunuz. Tarih doktorasını yine aynı enstitünün bünyesindeki Duyguların Tarihi Araştırma Merkezi'nde tamamladınız. Sabancı Üniversitesi'nde kültürel çalışmalar ve sonrasında henüz Budapeşte'deki kampüsünden sürülmeden Orta Avrupa Üniversitesi'nden Sosyoloji ve Sosyal Antropoloji yüksek lisans derecelerine aldınız. Enteresan olmuş. Lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümünde tamamladınız. Devlet ve Din Antropolojisi, Kültürel ve Dini Miras, Kolektif Hafıza ve Duygu Politikaları alanlarında çalışmalarınıza devam ediyorsunuz. Yakında bir makaleniz de yayınlanacak, değil mi? Evet, hala üzerine çalıştığım, son rötuşlarını yaptığım Fabiato Köşkü ile ilgili bir makale üstüne çalışıyorum şimdi. Az önce sizin de söylediğiniz gibi Sabancı Üniversitesi'ndeyken yapmıştım araştırmamın çoğunu. Şimdi üzerinden geçiyorum. Emeklerinize sağlık. Evet, o zaman ben hemen bu çok kıymetli bir arşiv var SALT'ta. Bu zaten sizin göstermenizle, işaret etmenizle bu görselleri de biz sosyal mecralarımızda paylaştık. Ben tekrardan hatırlatmak istiyorum. Dünya Mirası Adalar, Facebook, Instagram ve Twitter'dan takip edebilirsiniz görselleri. Arşivin bulunmasıyla başlayalım. İlk sorumuz öyle olsun. Siz o dönemler neredeydiniz? Arşivin, yani Fabiato Köşkü'nden çıkan aile arşivinin bulunma süreci ilginç bir hikaye. Aslında bir taraftan da çok tipik bir hikaye. Bu tip köşklerin hikayelerinin yazılma süreçlerine ilişkin. Bir çöpten toplanan belgelerin para edebileceği düşünülen mecralara iletilmesiyle aslında arşiv keşfedildi. Ben o dönemde o zamanki ismiyle Osmanlı Bankası arşivinde çalışıyordum. yaptım. Daha sonra Garanti Bankası'nın çeşitli kültür fonlarını birleştirmesiyle SALT'a dönüşen yapının arşiv altyapısını oluşturan şeyde Osmanlı Bankası arşivi, araştırma merkezinin arşivi. O dönem yani Osmanlı Bankası araştırma merkezi zaten İstanbul tarihine ve son dönem Osmanlı ve erken Cumhuriyet tarihine özel bir ilgi gösterdiği için sahaflar için de vazgeçilmez bir mecraydı. Ellerindeki SALT'ın ilgilenebileceklerini düşündükleri malzemeleri o dönem getiriyorlardı ve şeyi hatırlıyorum ben o dönem Osmanlı Bankası Araştırma Merkezi'nde çalışıyordum. Yani arşive ilk geldiğinde kutular içinde, toz içinde çöpten çıkarılmış bir şekilde getirilmişti. Ve SALT'ın arşivi çok da büyük bir aslında yani 6-7 büyük kutu şeklinde tepeleme doluşturulmuş şeyler hatırlıyorum, belgeler. Bunlar Fransızca, İtalyanca, Yunanca, Osmanlıca olmak üzere çok farklı dilde çok az sayıda görsel yani içerdiği materyale kıyasla çok az sayıda görsel içeren bir arşiv. Çok değerli bir kaynak hem İstanbul tarihi için hem de Levanten tarihi için. Ailenin kendi ekonomik meşgaleleri ve çok farklı coğrafyalarda bulunan farklı kontaklarıyla olan mektuplaşmaları hem gündelik hayata dair hem de döneme dair aslında gerçekten ciddi bir hazine. Keşfediliş hikayesi de dediğim gibi maalesef çok tipik. Evet, çok tipik gerçekten. Çünkü biz adada kumsalda X ailesi diye aynı şekilde SALT arşivinde aynı benzer hikayeden bir eskiciden alınan bir albümle 1903'lerde işte sanırım 103 mi 102 mi 105 tane mi ne fotoğraf üzerinden ailenin görsellerine ulaştıktı mesela. Aynı hikayeler, aynı süreçler gerçekten ve bilinmeyen bir aile olduğu için de X ailesi dedik. Fabiato biliniyor Allah'tan. Bu kadarcığına bile Allah'tan dedik ama şimdi o zaman bu sizin zaten tezinizde de en çok öne çıkan bırakılma, terk edilme, işte yerelleştirme, mülksüzleştirme ve sonradan yenileme odaklanıyorsunuz. Evet. Bu süreci bize de anlatır mısınız? Nasıl oluyor? Aslında bu süreçte epeyce tipik bir süreç. Birçok şu an adalarda ve İstanbul'un farklı yerlerindeki yapıların maruz kaldığı süreçler için oldukça jenerik bir süreci var Fabiato Köşkü'nün. Fakat dediğiniz gibi bilinen bir aile olduğu için, bilinebilmiş bir aile olduğu için hikayeyi illüstre etmek biraz daha rahat bu case'te. Öncelikle şeyi belki biraz koymak gerek. Köşkün sahipleri olan Fabiato ailesi burayı bir otel olarak ilk önce ziyaret edip ondan sonra yani ilk hali aslında yapının bir otel olarak inşa edilmiş. Artemisio Leandro'nun isteği üstüne inşa edildiği söyleniyor. Tabii bunların hepsi bu arada söylenti bilgi arasında bir yerdeler. Yani çeşitli kurumlar adanın tarihindeki çeşitliliği göstermek üzere çaba gösteren kurumlarda da hep farklı farklı bilgiler var. Yani benim araştırmamın en ilginç kısımlarından bir tanesi benim için oydu. Herkesin anlatacak başka bir hikayesi var. Şeyle ilgili, köşkle ilgili fakat köşkün hikayesi ortada yok. Ama hepimiz bu köşkün önemli olduğu konusunda ve bu köşklerin önemli oldukları konusunda bir şeye sahibiz, ortak kanıya sahibiz. Fakat köşkün ne olduğu ve nasıl çeşitli fazlara büründüğü, yani köşkün serüveniyle ilgili söylentiden öte bilgilere pek sahip değiliz. Burada bir şey sorabilir miyim? Yani tabii haliyle internet üzerinden aramalar vesaire falan yapın, baktığınız zaman işte orada bir şey çıkıyor. İşte hı-hı. Köşkün ilk sahibi İtalyan ressam Gemma, Giuliana, Pavlina. İşte hayatının sonuna kadar bu köşkte yaşamıştır falan diyor. Ve sonra hatta bir tablosunun sanırım burada olduğu söyleniyor. Bilmiyorum halen var mı yok mu? Şöyle ki ilk sahipleri değiller diye bir çıkarımım var. Ama evet. Dediğim gibi yani bunun da bir şeyi yok. Mesela tapuda da bununla ilgili bir şey yok. Not yok. Ama Turing'in kendi, ona birazdan geliriz belki. Turing renove etmek için aldığında binayı, onların yazdıkları çok kısa bir hikaye var. O hikayede de buranın otel olduğuna dair yan cümlede bir geçerken uğrama durumu söz konusu. Hı hı. Deri ticaretiyle uğraşan Yorgo Mariano'nun eşinin talebi üzerine yapıldığı, yani bir otel olarak inşa edildiği ne dair ufak bir bilgi var. Daha sonra 1912 yılında Fabiato ailesi, Gemma Giuliani ve Spiridon Fabiato ve evlatlı kızları Aurora Fabiato'nun köşkü haline geliyor. Aurora'nın son dönemlerinde evin bakımını üstlenen aileyle beraber bir hayat yaşadığı ve eşi, çok kısa bir evliliği oluyor. Eşini kaybettikten sonra da bir varisi olmadığı için bu köşkü, yani çocuğu da olmadığı için bu köşkü köşkün bakımını üstlenen aileye bırakmak istediğine dair birçok sözlü tarih anlatısı ve arşivde de ufak notlar var. Fakat Aurora'nın ölümünden sonra, bu arada Aurora'dan önce annesi Gemma'nın San Pacifico Kilisesi'ne aslında köşkü bırakma ya dair bir şey olduğunu görüyoruz. Ben de burada soracaktım. Gerçekten bir vasiyeti var mı? Yoksa hep sözlü mü bunlar? Vasiyeti var. Bu vasiyetin birkaç kere yazılı olduğunu da görüyoruz arşivde. Çeşitli farklı alanlardaki devletle yazışmalarda bunu bulmak mümkün. Zaten farklı alanları, yani aslında aileye ait olan farklı arazilerin devlete bırakıldığı da bir şey. Bunun arşivde tam karşılığı yok ama anlatılarda çok var. Mesela Büyükada'da bir okul ve hastanenin arazilerinin Fabiato ailesine ait olduğu ve devlete bırakıldığı anlatılanlar, yani anlatımlardan birkaçı. Fakat bu köşkü bırakmasının önünde arşivlerde nedenini bulamadığım bir süreç işliyor. Bırakmasının önünde çeşitli problemler oluyor. San Pacifico Kilisesi'ne gitmiyor. Köşk ve bahçıvan aileye bırakılamıyor. Bu sürecin işlemesini, nasıl işlediği süreçlerini, farklı fazlarını maalesef arşivlerden izlemek mümkün değil. Aslında şöyle de bir ironik durum var. Daha şu an Fabiato Köşkü biliyorsunuz adliye binası olarak kullanılıyor. Eski adliye binasında mesela Sur Ceza'nın arşivlerinde bu aktarımın neden yapılamadığı, vasiyetin neden sahiplerini bulamadığı sorunun yanıtını ararken epeyce zorlanmıştım. Çünkü arşivler ya kapalı, yani milli emlakın arşivleri zaten ulaşılmaz. O çok net söylenmişti o dönemde bana. Surtizan'ın arşivinde çeşitli yöntemler kullanarak, birkaç günde kapısında yatarak ısrarlı çabalar sonucunda en son aldığım cevapta belge dosya kayıp olmuştu. Şimdi o kayıp dosyaların arşivleri Fabiato Köşkü'nde duruyorlar. Bu da ironik hikayenin en son fazı. Fakat bunu milli emlağa geçme süreci, devletin el atma, bu köşke devletin el atma süreci herkesin anlatımında bir kara delik olarak yerini alıyor. Üstelik adliyenin içerisinde duruyor bu, değil mi? Evet, şu an açılması gereken, değil evet, mi? Evet. Sizin talep ettiğiniz şey, evet. Şu anda kullanan adliye sarayı olarak kullanan, yani devlet kurumunun içinde ve bu verilmiyor. Özeti böyle diyebilir miyiz? Ben doğru anladım mı? Tam olarak böyle diyebiliriz, aynen. Evet. Ve bu metruk bir. Bu vasiyetin yerini bulamama süreci bir terk edilme ve metruklaşmaya sebebiyet veriyor. Dava uzunca bir zaman devam ediyor. 70'lerde hayatını kaybediyor Aurora Fabiato. Ve 90'lara dek köşk içine girilmez bir hale gelene dek, yani bu dava sürüyor. Ve bütün varisler, olası varisler, kilise ve köşkün bakımını üstlenen ailenin elimine edilmesiyle devletin el koyma süreci gerçekleşiyor. Çok da yakın bir tarih. Yani belki bu köşkteki aile hala adada oturuyor. Tabii. Orada tabii. Bir yerdeler. Yani evet. Sözlü tarihi içinde gerçekten 1970 çok şey bir tarih. Zaten 1970'te çekilmiş bir fotoğrafı var, değil mi? Aurora'nın gayet Evet. Hayatının son dönemlerine tanıklık eden bir fotoğraf var, evet, arşivde. O az sayıdaki fotoğraftan bir tanesi. Arşivdeki. Evet. Bu terk edilme süreci Turing'in devlet köşkün devletin eline geçmesi ve Turing'in daha sonra birçok farklı kurum arasından sıyrılarak devlet içindeki çekişmenin kazananı olmasıyla devam ediyor. Turing'in eline geçene kadar bina daha önce karakola çevrilmeye teşebbüs ediliyor. Yani devletin eline geçtikten sonra da bina ile ilgili çekişme devam ediyor. Turing binayı 8 ay içerisinde alıp yenileyip kültür evine dönüştürüyor. Ve bu kültür evine dönüştürme sürecini adanın mirasına sahip çıkmak ve adanın kültürel değerlerini adaya geri getirmek olarak çerçeveliyor. Yani aslında adanın otantik kültürünü adaya geri getiren kurum olarak kendini tanıtıyor. Fakat köşkün tarihiyle ilgili, köşkün Turing'in bakımına muhtaç kalmasıyla ilgili, sahipsizliğiyle ilgili herhangi bir bilgi vermiyor. İçinde geliştirilmeye çalışılan kültürel programlar daha çok bale, defile, resim sergisi olarak resim sergileri olarak tasarlanıyorlar. Fakat Gülersoy'un, Çelik Gülersoy'un, Turing'in o dönemki başkanının ciddi bir hayal kırıklığı olduğu söyleniyor. Hem adalarla ilgili genel olarak, hem de bu Büyükada Kültür Evi ile ilgili. Çünkü aradığı kesimi bulamıyor. Evet. Desteğim. Çok küçücük bir bilgi ekleyeyim ben de burada. Örneğin arabacılar meydanında faytoncular için iyileştirme çalışmaları, onlara hijyen için, tuvalet için vesaire tasarladığı o faytonları iyileştirme, bunlar epey iyi yani, o dönemlere gidiyor, eskilere. Orada da gerçekten karşılığını bulamıyor. Dediğiniz gibi hayal kırıklıkları yaşıyor. Haklısınız. Fakat bu hayal kırıklıklarının aslında anlattığı hikaye bize nostaljik bir İstanbul hikayesi dışında ne veriyor diye biraz düşünebiliriz. Yani bir taraftan bütün bu el değiştirme, mülkiyetin el değiştirme süreçlerinin bir sonucu olarak Turing'e gelmiş bu yapılar. Acaba başka türlü bir politikayla yaklaşılsaydı ve bu süreçlerin daha transparan bir şekilde aktarımını üstlenseydi Turing, farklı bir hal yaratılabilir miydi adada? Farklı bir kültür politikasından bahsediyor olabilir miydik? Diye bir soru etrafında şekilleniyor aslında benim çalışmam. Yani bir çok taraftan, haklısınız. Katmanlara yani inebilmek, değil mi? Evet, kesinlikle. Yani bugün dediğiniz gibi birçok aslında köşkün ortak hikayesi bu. Fakat burada herkesin tuttuğunu koparttığı bir bakış açısının devlet politikalarıyla önü açılıp daha sonra kişisel hayatlarda yeniden üretildiği, küçük delik pratiklerle yeniden üretildiği bir süreçten bahsediyoruz maalesef. Evet, ben de burada bir soru sormak isterim açıkçası. Tam dediğiniz yer, geçen hafta biz Büyükada'da yaşamış sanatçı Tiraje Dikmen'in de işte bu değer biçilemeyen mirasını burslu gençlerin eğitimine harcaması için bırakmıştı. Bir modern mimarlık mirası, orası da tescilli bir bina. Hı-hı. Ve tamamen Tiraje Dikmen'in her yerinde izi olan müze, Tiraje Dikmen müze evi diyebileceğimiz bir yerde aynı şekilde mirasa yönelik uygulanan bu yöntemler sizin o zaman bahsettiğiniz, bugün de aynı şekilde ve ne yazık ki günümüzde aynı hikayeler ile kültürel miras işte yitip gidiyor, el değiştirmelerine sebep oluyor. Özel mülkiyetin Çelik Gilersoy'un Turing'indeki gibi kültürel bir kuruma dönüşmesini bir tarafa bırakın, biz ona razı olmuşuz adeta. Evin bir balıkçı lokantasına ve otele dönüşmesinin farklı aşamalarını gözlemliyoruz çaresizce. Ve işte kaymakamlık tarafından kayyum atalan bir avukat bunları kiraya verebiliyor. Bugün aynı söylemle, yani günümüzde en çok şu sıralar kullanılan kelime açıkçası deniz salyası, müsilaj, mala çökmek, insana çökmek ve hatta çökenzi gibi bir kelime türemiş. Günümüzde de yani konuştuğumuz konu halen bunlar. Ne dersiniz? Adaların ve İstanbul'un kültürel tarihi katman katman olan birçok yerde olduğu gibi çökenzi artık eylemiyle çok özetlenebilecek süreçlerinin maalesef çok ciddi devlet politikalarında kökleri var. Biraz aslında buralara nasıl geliyoruz ve çökenzi nasıl gündelik hayatımızın belirleyenlerinden biri oluyor diye hafif biraz kazmaya başlarsak, bu süreçleri ancak transparan bir hale getirebildiğimizde belki başka bir şeylerden bahsetmeye başlayacağız diye düşünüyorum. Evet. Sizin süreciniz sanırım devam ediyor, değil mi? Evle makale üzerinde tekrar çalışıyorsunuz çünkü. Evet, makalenin son rötuşlarını üstünde çalışıyorum. Yakında bitecek. Evet, bu Adliye Sarayı'nda demin örnek verdiniz. Yani bu devlet kurumlarının adadaki mekanları kullanım şekli de böyle. Oraya giriyor kullanıyor ama o mirası korumakla ilgili hiçbir katkısı olmuyor. Ne zaman ki o artık bakımsızlaşıyor, orada oturulamayacak hale geliyor. Yani bir posa gibi bırakıp başka bir mülke, başka bir köşke geçiliyor. Bu süreçte maalesef bu şekilde ilerliyor. Prens Adaları'nın süreci mekanlar üzerinden böyle maalesef. Biraz aslında mirası miras edinmek eylemiyle beraber düşünmediğimiz sürece, yani miras edindiğimiz şeyinle ilişki kuramadığımız sürece bunun kullan at formatı dışında ya da işte beni taşıyana kadar, kurumu taşıyana kadar taşırır, ondan sonra dışında atarız dışında bir ilişki kurmak gerçekten zor. Fakat hem kolektif hafızada hem tarihimizde, yazılı tarihimizde ciddi boşluklar olduğu için biz o mirasla mirasmış gibi ilişki kuramıyoruz. Onunla ancak çöktüğümüz bir mal gibi ilişki kurabiliyoruz. Çok ve doğru. Bunu dönüştüremediğimiz sürece de maalesef ne köşkler yerinde durabilecekler ne de biz durduğumuz yeri anlamlandırabileceğiz. Evet, peki. Çok çok teşekkür ediyoruz ve heyecanla bekliyoruz makalenizi. Ben çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Tekrar inşallah görüşürüz. Makaleniz üzerine tekrar da konuşuruz. Bugün sevgili konuğumuz Çiçek İlengiz ile, pardon çok özür dilerim, Keyler Deyler. Rica ederim. Zaten çok da kolay bir soyad değil maalesef. Karıştı. Berlin'den bağlandık. Bize mülksüzleştirmenin susturulmasını Büyükada'da Fabiato Köşkü üzerinden anlattı. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Ve ben programı kapatmadan önce bir duyuruyla bitirmek istiyorum. Geçen sene Biennale'de, Tasarım Biennale'inde Adaların Sesleri etkinliğinde, geçen sene dinlerdiyse 2 seneye yakın oluyor, gerçekleştirdiğimiz bir etkinliğimiz vardı. Bu seneki Tasarım Biennale'nin, yani İKSV'nin 5. Tasarım Biennale'inde kapanış etkinliği olacak. 24-30 Haziran arasında Büyükada'da ve Haliç hattında Stüdyo Osidiana tarafından tasarlanan ve adaların benzersiz toprağı ve mineralleri üzerine yürütülen araştırmalara ev sahipliği eden Yüzen Bir Bahçe'de, Büyükada Şarkı Hatları etkinliklerinde Dünya Mirası Adalar olarak biz de ortak programdayız. Bahçeyi kamusal alan olarak sivil inisiyatiflere açıyoruz. Hem bir tasarım projesi hem de bir yolculuk. Bitkilere, toprağa, böceklere ve kuşlara ve bizlere ev sahipliği yapacak. Yolculuk sırasında bahçe insanlara ve hayvanlara, etkinliklere ve sohbetler içinde açık. Hepinizi bekleriz. Gelişmeleri de lütfen takip edin. Bütün bu etkinliklerin takvimi yakında paylaşılacak. Yayınlarda İKSV'nin Instagram'ından ve Dünya Miras Adaları'nın Instagram'ından canlı yayınlanacak. Sonrasında da YouTube'a yüklenecek. Efendim bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya buluşmak üzere. Hoşça kalın. Adalar hepimizin. Dünya Mirası Adaları. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Vassal.